dobra, przyznam, mój odwieczny rywal to przyjaźń. Wygrał wróg największy, miłość. Przyznam, mam syna, straciłem ojca, kobietę, brata. Wszystkich naraz, mam być szczęśliwy? Wracam, nienawidzę świata. Wedle zasad, oddałem serce, zwrócili je w kopercie. Tęsknię, u źródła znów susza, pustostan kłótnia. Utarg ze żaru rdza i zatruta duma. Okrutny król w luk łańcuchy u stóp. Kiedyś rządził tu, ale pieniądz ciął go z nóg. A biedak i jego fuks wkleił się w tłum. Czarna teczka i klub, rodzina i triumf. Luty znów ciepły, buty pękły od nędzy. Babcia wciąż się leczy, życie to kara śmierci. Apetyt na kredyt, który pogrąży jak Merlin. Mam we krwi Egipt, morderczy mędlik, odetchnij. Wiatr wieje w twarz, wyrywaliście z laurowego miejsca. Hej, Tolko. Daj ten beat, daj ten beat, daj ten beat. Powiedz mi się wsytam na placu. Na 2-4 pamiętam. Graliśmy sami dniami w piłkę. Bez trosko. Nie mieliśmy żadnych problemów. Mieliśmy mnóstwo przyjaciół. Teraz. Teraz. Pamiętam wszystko jak przez mgłę, ale pamiętam. Umysł to niezniszczalny ekran, koduje zdjęcia. Od dzisiaj jest mi wszystko jedno, zewsząd nowe credo. Erotyczny przegląd metod, upajam się pętlą tajemniczą jak embrion. Wybiorę jedną i zawisnę nad matką ziemią. Sępy rozerwią moje ciało, zeżrą łzy, obmyją krew bólem i męką. Wracam, podpisałem traktat, by zwalczać diabła. Wkraczam, ostatni raz tak musiałem wracać. Chciałem wrócić, zwrócić dług dobrych ludzi. Boję się włóczni Chrystusa, boję się pustki. Przykro mi, już nie dam wam takiego szczęścia. Moje życie pękło jak belka, o szczytu klękam. Opowiem ci do snu bajkę, masz dobrą matkę. Upadłem, a ty bądź wielki jak Aleksander. Wiatr wieje w twarz, wyrywaliście z laurowego miejsca. Ja mówię daj mi daj przyczynę, aby zostać tu tym samym. Nad przepaścią inteligencji sens się kończy i zaczyna ciąg sentencji. Jesteśmy wielcy, kiedy jesteśmy pewni wersji, że świat to tylko trening. Na kuli ulepiony z ziemi, ulicy relikt, na których gniew leży w głębi źrenic. Feniks to wymysł wiernych, by zrozumieć kielich. Myślą, że to jest sprawa kilku sekund, a to jest problem kilkunastu lat albo wieków. Jedyne co nam pozostaje, to przystać na to, co nam Bóg daje. Bo co nazywasz rajem? Znam swoją wartość, swój potencjał. Jestem obiektywny, kocham, nie brak mi serca. Wiem co to praca, trzymam się swoich zasad. Niszczy nas władza, wspólna prawda. Spodziewam się końca świata. Tylko śmierć jednoczy nas i stawia nas na równi. A cel różni nas i czas się dłuży. I tylko śmierć przychodzi po nas punktualnie. Zabierz mnie stąd, zabierz. I tylko śmierć jednoczy nas i stawia nas na równi. A cel różni nas i czas się dłuży. I tylko śmierć przychodzi po nas punktualnie. Zabierz mnie stąd, zabierz. Serio, wciąż pamiętam. Spoczywaj w pokoju.